Ben ah çekişimde bin ahım olsun, bin ahım olsun. Ben ah çekişimde binahın olsun. Dilerim her günün kederle dolsun. Adımlar günahım olsun. Dilerim Tanrı'dan günahkar yaşa. Ben sensin gözyaşım, bahar seninle erişme inşallah bir ebediyine. Kar yağsın başına, bahar gününde çizgiler belirsin melek yüzünde. Dilerim Allah'tan korkarak yaşa. Çizgiler belirsin İpek teninde. Dilerim Allah'tan ümitsiz yaşa. Seni de sevdiğin terk edip gitsin, terk edip gitsin. Seni de sevdiğin terk edip gitsin, terk edip gitsin. Ağlaya ağlaya gözyaşın bitsin. Mahvoldu sebebi sensin. Dilerim Tanrı'dan ben gibi yaşa. Benzesin gözyaşın bahar seline. Erişme inşallah tek emeline. Kar yağsın bahar gününde, çizgiler belirsin bebek yüzünde. Dilerim Allah'tan korkarak yaşa. Çizgiler belirsin melek yüzünde. ümitsiz yaşar.